neden Vahhabi deniyor? Neden bu kelimeyle insanlar dışlanıyor? Sanki bir küfür ehliymiş gibi zan altında bırakılıyor. Bunu bir açıklar mısınız? Tabii, inşallah. Bir arkadaş soru sordu. Kardeşlerim, Allah haktan ayrılmasın, razı olacağı amelleri işlemeyi bizlere nasip etsin. Tamam mı peki? İnşallah. Ama imam bu nasıl kısılıyor bilmiyorum. Bunun menüsü yok. Şu an iyi mi? Açılan yer üstündeki mikrofon değil mi? Tamam. Urve meseleyi tam anlayamadım. İstersen özele yaz abi. Şimdi Rabbim haktan ayırmasın. Öğleden önce yapmış olduğumuz kısa bir sohbette de tamam abi inşallah onu konuşuruz. Telefondan da sorabilirsin. Bir şey de yapabiliriz. Urve, o sorun değil abi, o kolay. Şimdi ilmin olduğu yerde güzellik vardır, sükunet vardır. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İdminan vardır ve Yahudiler ve Hristiyanların dikkat ederseniz bizler cennetliyiz. Bunların bu sözü söylemedeki sebebi nedir? Kendilerinden önceki ataları işlemiş olduğu amellerin karşılığı Allah ona yeryüzünün hakimiyetini verdi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Onlar ne yaptılar? Çalıştılar. Çalıştıklarının karşılığını aldılar. Ama onlardan sonra gelen nesiller bunu yapmadılar. Allah itaat edin derken onlar işittik isyan ettik dediler. Hak'tan inhiraf ettiler. Yüz çevirdiler. Bölündüler. Şimdi aynısı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Rabbim bizleri haktan ayırmasın kardeşlerim. Ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Bu Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Ve bir sözünde de ben Rabbim'den üç şey istedim diyor. İkisini verdi, birini vermedi diyor. Yine bir sözünde ümmetim 73 fırkıya ayrılacak. Benim üstesine hepsine ateş dokunacak diyor. Şimdi bu hadislerin şöyle bir manasına sonra bunlardan topluca yakalayacağımız meselelere bir gidelim. Demek ki kardeşlerim Allah'ın vahyine, Resulullah'ın sünnetine sahip çıktığımız müddetçe ayağımız yere sağlam basacak. İlmi olduğu yerde ittiba olacak, sükunet olacak. Ve orada huzur, itminan olacak. Taklit olmayacak, iştihat olmayacak. Ama ilim gitti mi, ilim gitti mi, burayı yakalıyorsunuz değil mi? Bir alimin iştihatına muhtaç hale geliyorsun. O da kah isabet ediyor, kah hata ediyor. İşte bu da taklidi, cehaleti, taassubu da yanında getiriyor. Burayı yakaladınız değil mi? Şimdi Rabbim'den üç şey istedim hadisine gidelim. Onları topluca helak etme dedim. Bunu bana verdi diyor. Hatırladınız mı? Onların suretlerini işte yere batırılma şeylerini yapmadım. Bunu da diyor bana verdi. Onların içine fitne fesat sokma dedim. Bunu bana vermedi diyor. Yani bizim içimizde kargaşa, fitne, fesat bu olacak. Ben bunu ezelde böyle takdir ettim diyor. Allah bize mağfiret etsin. Her türlü şerden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Bu bizim bir imtihanımız. Ümmetim 73 fırkıya ayrılacak diyor bakın. Ve hepsi de ben Muhammed ümmetiyim diyecek. Ve ayeti kerimeye baktığımızda sizin Rabbiniz benim ben diyor. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya, dinlerini bölük bölçük ettiler. Her fırka, her parti kendi yanındakinin huzurunu duymak ister diyor. Hakikaten böyle değil mi? Hangi fırkanın yanına gidersen git, hep kendi huzurunu duymak ister. İşte insanoğlunun inandığı farkına varmadan yapmış olduğu hareketler onları bir noktaya getirmiş. Muhammed ümmetiyim deyip de kitap ve sünnete sarılmayıp belli şahıs, grup, hizip neyse, kaderiye ise kaderiye, şia ise şia, mutezile ise mutezile, kadiyan ise görüşlerine bakın, o sıfatı taşıyan insanlara denir bu. Ve ne zaman ki Allah Azze ve Celle'nin dinine sahip çıkan, Resulullah'ın sünnetinin yolunda giden birileri çıkmışsa, muhakkak ki onlara yalancı, yoldan çıkmış, insanların dinini bozan, akrabalık bağlarını kesen gibi yakıştırmalara gideceklerdir. Ve fitnenin had safhaya geldiği bir dönemde, Osmanlı'nın hastalandığı son dönemlerde dış güçlerin, kafirlerin Osmanlı üzerinde çok büyük oyunları olmuştur. Bereketli topraklara gözünü diken kafirler, göndermiş oldukları casuslarla Osmanlı'nın hasta, güçsüz olduğu yerlerdeki insanları silahlandırmışlar. O bölgelerde yaşayan, önde giden insanları satın almışlar. O satılmış olan insanlarla o devlete olan bağını zayıflatıp isyan ettirmişlerdir. Suud'da da böyle olmuştur. Ve o zamanın ailesi, Saudi ailesinin can dostu Muhammed bin Abdülvahhab diye bir alim de var. Ve Osmanlı ile onların arasında bir bağımsızlık savaşı olmuş ve ayrılmışlardır. Ama bakın kafirler Müslümanları öyle hale getirmişler ki bir Türk, bir köpeği varsa çoban köpeği, siyahsa adını Arap koymuş. Bir Suudlu duyduğunda pis, ahlaksız demiş. Oturmayı kalkmayı bilmez diye kötülemiş. Aynı onlara bunu öğreten adam, şu bildiğimiz Hindi var ya, Hindi'ye bile Türk ismini koymuştur. Bizimle alay etmiştir. Ama biz İngiliz'i düşman olarak görmemişiz, Arap'ı düşman görmüşüz. Ne yapmış bunlar? Ne mezhep kurmuş? Mezhep meşrep kurdukları yok. Muhammed bin Abdülvahhab kendine göre ilim yerlenen birisidir. Tutmuşlar bir Muhammedi, evet mezhebi kuralım. Muhammedi dersek yine İslam anlaşılır. Ne diyelim? Muhammed bin Abdülvahhab. Konuşa konuşa onlar Vahhabi der. Ve neticede Suudlara tutmuşlar Vahhabi demişler. Ne yapar bu Vahhabiler? Kabirleri dümdüz yapar, insanları kabirlerden men ederler. Şimdi ümmetim 73 fırkıya ayrılacak diyor. Biri müstesna, hepsine ateş dokunacak. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ya Ali, yerden bir karış yukarıda olan ne kadar kabir varsa dümdüz yap sözünü söylememiş mi? Demek Allah Resulü de Vahhabiymiş. Nedir başka bunlar? Allah semadadır. Allah arşa istiva etti. Allah göktedir. Göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz? Bunu derler değil mi? Haşa, demek Allah da Vahhabiymiş. Bunlar da Allah'ın kitabında. Bunlar başka ne derler? Şefaat Allah'ın izniyledir. Şefaat Allah'ın izin verdiklerinedir. Şefaat Allah'ın izin verdiği ve izin verdikleri de Allah'ın izin verdiklerinedir. Bu dinin emir ve nehileridir. Ondan başka ölüden yardım beklenmez. Yani hangi meseleye bakarsak bakalım, ya Allah'ın kitabından ya da Resulullah'ın sünnetindendir. Ne bir meşrep, ne de bir mezhep, ne bir kitabı, ne de bir fıkıh ekolü vardır. Ama Türkiye'de bir Hüseyin İlmi Işık veyahut Suriye tarafında Hafız Esad'ın uşağı vardı. Türkiye'de de Fıkıh Sihir diye kitabını bastılar. Şeyh Albani'den de, Allah kendisine rahmet etsin, Tevessül kitabının yazılıp tercüme edilmesine sebep bir şey var. Adı aklıma gelmiyor o adamın. Her ülkede bu tip bir insan çıkmış, Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünnetini kötüleme yollarına gitmişler. Allah bizlere mağfiret etsin. Ramazan Elbuti. Ramazan Elbuti. O alçak herif. Evet. Bunlar Kur'an ve sünnete dönmeyi dinsizlik, hatta kafirlik olarak ele almışlar. Ve öyle hallere getirmişler ki bir Buhari'nin hadisini ele almayı dahi dinden çıkmış olarak görmüşlerdir. Aynen bugün de birisi Kur'an ve sünnet dese, Allah'ın emrettiği Resulullah'ın sözlerini gündeme getirse, aynı kelimeyi gündeme getirmiyorlar mı? Bu sadece kodlanmış bir kelimeden başka bir şey değil. Müslüman'ın adını bir şekilde kötüleyip o kelimeyi söyleyince insanların tiksinmesine, iğrenmesine ve ondan uzaklaşmasına sebep bir kelime. Ondan başka hiçbir şey değil. Bunlar ne yapar? Hatta Bursa Üniversitesi'nden bir doçente Türkiye'deki Vahhabilik hareketlerini araştırır mısın diye bir görev vermişler. Adam Türkiye'de Vahhabilik hareketi şöyle deyip inanın Ehl-i Sünnet itikadını aynen yazmış. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ve Türkiye'de de diyor merhaba. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Vahhabilik hareketi şudur. Bunlar diyor şefaati inkar eder. Allah'ın semada olduğuna inanırlar. Allah'ın isim ve sıfatlarında hiçbir şeyi eş koşmazlar, denk tutmazlar, bir şeye benzetmezler. Olduğu gibi alırlar diyor. Ve inanır mısınız? Bir Müslümanın inanması gereken akideyi teker teker yazmışlar. Eğer Vahhabilik tevhide inanmaksa, Allah'ın indirmiş olduğu emir ve nehirleri ise, evet ben Vahhabiyim. Eğer Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini anlayıp hayata geçirmekse bu ve bunun adı da dinsizlikse, evet ben onların dediği dinsizlerdenim. İnşallah. Eğer bir insan nesebi taklit etmeden onun yaşayamaz, nesepsiz olan dinsizdir diyorlarsa, o zaman şöyle oturup bir düşünmek lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi mezheptendi kardeşlerim? Bir gün camide namaz kılıyoruz. İmamla iyi tanıştığımız için Amasyalı yaşlı bir adam camiden çıkınca hocayı durdurdu. Önümüze geçti. Bu adam dedi, neden dedi karılar gibi dedi elini dedi göğsünün üzerinden bağlıyordu. İmam biraz yutkundu etti dedi, o dedi peygambere tabi oluyor dedi. Peki dedi biz niye dedi bağlamıyoruz? Biz de bir insanı taklit ediyoruz dedi. Bakın vallahi billahi abdestimle andırıyorum. Adamın sözü aynen şu. Desene dedi Ebu Hanife peygamberden daha takvalıymış. İşte cehalet, taklit peygamber sözünün dahi anlaşılmamasına sebep oluyor. İnanın mı böyle oldu? Yine başka bir camide benim başıma geleni söyleyeyim. Namazdayken parmağı unutma hadisesi. Adam namazdan sonra ihtiyar parmağından tuttu. Sen dedi sıçanın dedi kuyruğunu oynattığı gibi namazda ne parmağını oynatıyorsun dedi. Yok sert yaptığımdan değil Muhammed. Sadece vakayı naklediyorum. Allah haktan ayırmasın. O sahabenin iman ettiği gibi bizlere iman etmeyi nasip etsin. Hiçbir alim mezhep meşrep kurmamış kardeşlerim. Allah onlara rahmet etsin. Rabbim kalplerimizde kin garaz varsa rahmetiyle yargılasın. Onların kabrini nur bahçelerinden, cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Hangi alimin o hidayet imamlarının hayatlarını okursak okuyalım, hepsi bizim Allah'la kopan bağımızı düzeltmeye çalışmıştır. Ama herkesin bir kabı vardır. Şurada bir derya var. Senin kabın neyse o kadar alırsın, geri yanı kalır. Senin kabındaki su neyse dökeceğin arazi o kadar sulanır, o kadar yeşerir, kalan kalır. Ama ben bu kapla sulanacağım dersen örnek almaya muhtaç olan birisini örnek alırsan o ne kadar almışsa sen o kadar da alamazsın. Ne senin ilmin kabiliyetin o kadar ne de onun mesaisiyle mesain var. Öyleyse bize düşen Allah'tan ve Resul'dan gelene teslim olma, alimin dindeki yerini tespit etmedir. Allah hepsine rahmet etsin. Bakın ey İmam Ebu Yakup, benim ağzımdan çıkan diyor her şeyi yazma. Ben bir beşerim diyor. Bugün bir söz söyler, yarın bundan dönerim diyor. Buna rağmen Hanefi mezhebi bugün mevcut mu? Sahih bir hadis gördüğünüzde benim görüşümü bırakın, hadisi alan diyen Ebu Hanife değil mi? Sünnet mühim gerisidir. Binen kurtulur, inen doğulur diyor. Buna rağmen bugün Maliki mezhebi var mı? Bize birisi bir söz söylese biz bunu alır kabul ederiz. Birisi de bir söz söylese alır reddederiz. Ama şu kabirdeki müstesna diyerek Allah Resulü'nün kabrini gösteren İmam-ı Malik, buna rağmen Malik'in bir sebebi var. Onun damadına bakıyorsun, Allah kendisine rahmet etsin, ben bir söz söylesem, bu söz diyor, peygamberin sözüne ters düşse, sağlığımda da ölümümde de, ben bu sözden rücu etmişim diyen İmam-ı Şafi, bugün bakın Şafi mezhebi mevcut. Beni taklit etme, Ebu Hanife'yi, Süfyan'ı, Maliki'yi, aksine onların aldığı kaynaktan al diyen Ahmet olmasına rağmen bugün Hanbeli mezhebi yok mu kardeşlerim? Şeytan ağını örmüş, birçok mezhep ve meşrep çıkarmıştır. Allah her türlü taklitten, taklite düşmekten bizleri beri buyursun. Onlar her ne kadar bunlardan kaçsa da, sakınırsa da, maalesef ardından gelen insanların onları taklit etmesinin ve o mezhebi oluşturmasının önüne geçememişlerdir. Bu onlardan kaynaklanan bir şey değildir. Allah hepimize rahmet etsin. Bu sözde aynı o sözlerden bir tanesidir. Sadece iftiradır. Onların hiçbiri mezhep meşrep kurmadıkları gibi hiçbir zamanda bir mezhebe tabi olmamışlardır. Ama alın kitaplara, çoğu hadisçilerin ismi işte İmam Nevevi Şafi'dir. Falan Şafi'dir. Filan Şafi'dir. Neden derler bilir misiniz? Mutezile'nin şahlandığı, kelamın had safhaya geldiği, peygamberin sözleri irdelendiği, Kur'an alırsa alırım, olmazsa alınmaz dediği, fitnenin had safhada olduğu yerde bir erkek çıkmış, sünnet vahidir, inkarı küfürdür, inanmayan da kafirdir demiştir. Bunu Allah kendisine rahmet etsin, bu İmam-ı Şafi'dir. Ve ondan sonra yaşayan ne kadar hadis alimi varsa, bir söz nakletmişse, işte o da Şafi'dir, Şafi'yi nakletti diye hep anılır gelmiştir. Onların hiçbiri mezhep, meşrep taklit eden insanlar değildir. Allah hepsine merhamet etsin. Bizim için uyulması gereken esaslar, öğrenilmesi gereken esaslar, yapılması gereken esaslar, Allah'ın indirdiğine uyma, indirilenle hükmetme, indirileni gösterildiği şekilde hükmetme ve indirileni anlatmaktır. Bir Resul dahi buna uymaya mecbursa, bir inananın da buna uyması gerekir, bunu öğrenmesi gerekir, bununla hükmetmesi gerekir, bunu gösterildiği şekilde hükmetmesi ve bunu tebliğ etmesi gerekir. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Ve Allah Azze ve Celle kitabında, bakın çok dikkat edin, mezhebi meşrebi savunan insanlara bu sözü, hem de kendi nefsimiz olsun, Allah Azze ve Celle herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz, Hanefi'ye, Şafi'ye, Maliki'ye gidin demiyor, Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a da gidin demiyor. Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine gidin diyor. Ve Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Öyleyse bize düşen de nedir? Bunun ikisini kavrama, bunları gündeme getirme. Ha, alimin hiç mi görevi yok? Allah onlara rahmet etsin. Gidersin alime, hocam bu ne? O gider, o mesele hakkında çaba, gayret sarf eder. O sarf etmiş olduğu gayretin adı içtihattır. Bu dinde delil teşkil etmez. Kah isabet eder, kah hata eder. Bizim uymamız gereken, öğrenmemiz gereken, hükmetmemiz gereken, anlatmamız gereken bu. İhtilafa düştüğümüzde de hal çaresi bu. Şimdi hocam çok iyi diyorsun ama herkes alim olmaz ki. İyi de kardeşim, cehennem de var. Hem de gurur var. Gurur var. Girdi mi eti deriden döküyor. Bitiyor mu? Yok. Tekrar giydiriliyor. Sonra düşüyor, tekrar giydiriliyor. İnanan için, inanılan değerleri hayata getirenler için, yaşatanlar için ve ondan başkasına sarılmayanlar için Allah'ın rahmeti ve cenneti var. Allah bize hakkı öğrenmeyi, yaşamayı ve anlatmayı nasip etsin. Amin. Onun için yakalanması gereken ilk nokta imani esaslardır. Zaten Allah'a iman, meleklere iman, meleklerin getirdiği kitaplara iman ve o emanetin sunulduğu peygamberlere iman yerli verince anlaşılırsa hiçbir sorun kalmaz. Allah bunu yakalayanlardan eylesin. Onun için iman tevhidin zeminidir. Tevhid imanın zemini değildir. İman anlaşılmayınca tevhid hiç anlaşılmaz. Muhakkak ki bizi eleştiren birileri çıkacak. Eleştiren insanlar da hakka, hukuka uymayan, hadde uymayan birçok sözler söyleyecek. Bu gayet normal. Ama beni eleştiren benim kanımdan, benim yerimden, benim canımdan değilse ben bunu gayet almam. Ama beni eleştiren, bana bir söz sarf eden, bana bir lakap takan insan benim kendi rengimden, kendi cinsimdense ben tepeden tırnağa haksız bile olsam kendimi yoklarım. Onun için akidede şöyle bir söz var. Doğru olduğunuzu veya doğru olduğumuzu hiçbir zaman iddia etmeyeceğiz. Yaşantımızla, sözümüzle, amelimizle bunu ispat edersek isteyen istediğini desin. Ayşe annemize iftira attılar. Allah Azze ve Celle müminler bunu duyduğunda bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Buna rağmen onlar için hayırdır diyor. Hala söyleyen taife var mı? Allah onlara lanet etsin. Allah onları kahretsin. Onlar Allah'ın kitabına inanmış olsalar, şu Kur'an'a iman etmiş olsalar, bu fikirlerini hala devam ettirirler mi? Ettiremezler. Onlar Allah'ın kitabına inanmazlar ki. Onlar ne derler? Fatıma'ya Cibril o kadar geldi gitti ki, onda 19 bin ayet var. Sizin kitabınızdan bir ayet bile yok derler. Ama bizim yanımıza geldi mi? Mücadele, mücadele, cihat, Allah'ın dininin hakimiyeti, bir de bakıyorsun ki her tarafta fitne, fesat bunların altından çıkar. İslam'ın cumhuriyeti olmaz Muhammed Önder. İslam cumhuriyeti de İran cumhuriyeti diye bir şey de olmaz. Eğer hakikaten bir yerde İslam'ın devleti varsa ben de burada duramam, sen de orada duramazsın. Gider o İslam devletine ve o emire beyat eder, o izin vermeden o sınırlardan da ayrılamazsın. Değil ki siyasi parti olsun. Bu bidat değil, şirktir. Allah haktan bizleri ayırmasın. Allah hakkı, hukuku anlamayı nasip etsin. Bizim işimiz dindir. Ve İslam'ın hakimiyetidir. Bu önce bedende, sonra topraklarda olur. Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için, onu demedim, sözümü saptırma. İnsan önce kendi bedeninde Allah'ın sevdiğinin ne zuhuru var? Ona bir bakmalı. Sevmediği ne kadar zuhur etmiş, ona da bakmalı. Sonra karşıdan istediği isteklere bakmalı. Ve ya sen anlamak için sormuyorsun. Sen zaten bir şeyler anlamışsın. Güya anladığın bir şey de benim dilimden söyletmeye veya orayı anlatmaya çalışıyorsun. Sen geç onları Muhammed. Sen geç onları. Biz o kadar aptal değiliz. Ekmeği alıp tereyağı sürüp de balı karşıdan almayız. Ekmeği ısıtır. Tereyağını da süreriz. Balı da süreriz. Evet. Taklit bu kardeşlerim. Yok sinirlenmedim. Gayet sakin. Taklit girdi mi insanın sıhhatli düşünmesi, Allah'ın izniyle hareket etmesi hakikaten zorlaşır. Hakikaten zorlaşır ve artık o taassuptan bakmaya başlar. Onun için nefse hoş gelse de gelmese de Allah'ın izniyle ve Resulullah'ın sünnetiyle hareket eden insanlar ve bütün fırkayı darleden uzak duran insanlar ve azı dişiyle dahi Kur'an'a ve sünnete sarılan insanların ancak cennete gideceği ve hak üzere ashabın yanına insanların hak yol üzerine olanları ayaklarının sağlam kalacağı dinde gelmiştir. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Haktan ayırmasın. Bunu anlayanlardan eylesin. İman edip salih amel işleyenlerden bizlere eylesin. Bunu yakaladığımızda hiçbir sorun kalmaz. Hiçbir sorun kalmaz. Ama bunlar yakalanmadığı zaman birçok müşkülatlar gündeme gelir. İşte birisi birine onu der. Birisi birine onu der. Ama burada şunu unutmamak gerekir kardeşlerim. Bir insan eğer bir bölünmeyi kabul etmişse ve kendisine bir yerde haksız olduğu halde kendi zeminine, kendi itikadına göre haklı olduğunu söylemişse, bu sefer karşıdaki hata bile ettiğinde ona hata ettiğini söyleme hakkı doğmaz. Çünkü bir hatayı kabul eden karşıdan gelen hatayı kabul etme mecburiyetindedir. İşte dört mezhep haktır sözünün nereden geldiğini şimdi yakaladınız mı? Herkes kendini hak olarak kabul ederse beşinci mezhebe, altıncı mezhebe nedir? Kurban olmak mecburiyetindedir. Hak birdir. Kur'an ve sünnete uymadır. Onun dışında bak, hakkın olması mümkün değil. Urve'nin sorusuna gelince oradaki kelimeyle oynamalarından maksat Urve, gelen helal ve haramlar hep müennes gelir. Kadının birisi geliyor, çocuğunun evlenmesini veya kendisine bir talip olduğunu söylüyor ve kızının saçlarının dökük kel kel olduğunu söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kızının başına saç ekleteyim mi diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saç ekene de ektirene de dövme yapana da yaptırana da dişini inceltene de kaşını alana da Allah lanet etsin diyor. Ve İbn-i Mesud'dan gelen rivayete bakacak olursak orada da kadının birinin İbn-i Mesud'a gelerek sen şu kitapta kaşını incelten, dişini incelten, işte tüyleri yolan kadının Allah lanet ettiğini yazdığını söylüyormuşsun. Ben bu iki kitaptaki hepsi şimdi bilirim. Yani hafızım diyor. Ben burada bulamadım. İbn-i Mesud da Haşr 7'yi okuyor. O size neyi getirmişse alın. Neyden de nehy etmişse sakının ki felah bulasınız ayetini. Kadın bunu işitince ya mı diyor senin yanındakinde de var git bak da gel diyor. Kadın gidip hanımına bakıp geldiğinde yokmuş diyor yutkunarak. Olsaydı bulamazdı diyor. her ne kadar bu şekilde gelse de, aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşler, helal ve haram bir kadının sorması veya bir kadına, bir erkeğe gelebilir. Ama bağlayıcılık burada umumdur. Söylenen sebep hususi olabilir ama itibar burada umumdur. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Burada ikinci oldu. Ben müsaade istiyorum. Bir namaza gideyim. Gelirim inşallah. Şimdilik selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnasyon.